سورة التوبة درس نمبر شلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والمؤمنون أو مؤمنان سري والمؤمنات أو مؤمنان خزي بعضهم أولياء وبعد بعض الدين دوستان دبازو دي يأمرون بالمعروف وينا كي فكولو دني كي باندي وينا كي دني كي فكارونو ماندي وينهون عن المنكر او منکول کئی د بدای د کارونو نا و یقیمون الصلاۃ او پابندی کئی د منزونو و یؤتون الزکات او ور کئی زکات لرا و یطیعون الله او تابعدار کئی د الله تعالی و رسول او د پیغمبر د الله تعالی اولئک دا کسان چی دی سیرحمهم اللہ زردے چی رحم بو کی پدی باندے اللہ تعالی ان اللہ یکنن اللہ تعالی چی دے عزیز حکیم غالب دے حکمت والا دے. پدی دری مئیسا کے پدی آیاتونو کے او دی نمخ کی چکم آیاتون ذکر شو نو بیان د منافقانو کېدو او داغي خراب خصلتونه او داغي هغه خراب صفتونه بیانول. نو په منځ کې دلته د مؤمنانو هغه خسته صفتونه راوړل څه د پاره؟ د دې د پاره چې وګوره د منافقانو خراب صفتونه څه دي، نو دا غی په ضد باندې وګورئ د مؤمنانو خسته صفتونه څه دي. نو تعلیم او تربیت شو چې د الله د کتاب نه تعلیم او تربیت واخلئ، اسې نه چې د منافقانو صفتونه او د منافقانو خویونه او د منافقانو اخلاق، د منافقانو خرابۍ، د منافقانو کارګردګۍ، د منافقانو هغه معامله تاسو د هغې غونې شي، بلکې تاسو به د هغې په عکس باندې چلیږئ. نو څنګه چې هلته د هغې هغه خراب صفتونه یې ذکر کول، نو دلته د مؤمنانو هغه ښایسته صفتونه ذکر کوي چې په دې باندې ځان مزین کوي. نو هلته د هغې په خرابو صفتونو کې لومبۍ خبره څه وه؟ وینا کوي خلکو ته د بدای. دلته د مؤمنانو لومبۍ خبره څه ده؟ وینا کوي خلکو ته په نیکۍ، او د ټولو نه غټه نیکي سو خودلی شي کومه ده؟ د ټولو نه غټه نیکي چې هغه توحید دی. ولې؟ چې کله دغه نیکي د توحید د انسان په عقیده کې د الله تبارک وتعالی وحدانیت مسله دی نه پیژندلی، نو معرفت الهي دته نه دی شوی. نو چې معرفت الهي نه دی شوی، نو کته د اسمان پورې عملونه وکې او د عرش ډک کې د اسمان پورې ستا د عملونو نه دا ټوله فضا ډکه شي، خو چې معرفت الهي نشته، نو که ته تمام مخلوقات سره ښه کوي، ښېګړې کوي، خو چې تا ته توحید د الله تبارک وتعالی نی نصیب شوي، دا ټولې ښېګړې او دا ټول نیک کارونه او دا ټول ښه کارونه دا د الله تبارک وتعالی په نیز باندې هغه شان دي قرآن ورته هغه سوځېدلې ایره ویلې ده. قرآن ورته اغا الوتشوی غبار ویلی دی. نو د دې وجه نه د مؤمن صفت د منافق په خلاف معنی چې هغه یامرون بالمنکر، دلته دی یامرون بالمعروف. د الله د وحدانیت مسله خلکو ته بیانای، او د وحدانیت د مسلې سره چې الله وپیژندې دو، نو ته به نیکی طرف ته توجه ورکوې او د بدای نه به ځان ساتي. ولی چې الله دې پیژندلی دی، او کله چې د الله پیژندګلو وشي، کم سړی چې خپل مالک په دنیا کې لکه یو ساروی دی، هغه خپل مالک په کور کې سوره زی تیری کی، هغه د بل چا کور ته راځي که د مالک کور ته راځي؟ مالک پیجندلی. نو مالک چې کله پیجندې شي نو بیا ان شاء الله چې عمل سړی د هغه مالک د رضا لټونه کوي، او چې کله تا په مالک پیجندلی او د هغه د رضا لټونه کوي ستا عملونه به چې کم دی نه صحیح. نو خلکو ته وینا کوي د الله د وحدانیت ته مسلې، او بیا د وحدانیت ته مسلې سره نیکی را اخلا تر هغې پورې تر سو پورې چې تا نه سوره نیکی که هغه د الله د طرف نه پرزي احکامات دي هغه په خپل ځای باندې پوره راړه. که هغه د الله تبارک وتعالی د طرف نه د معاملاتو او د اخلاقو خبرې دي هغه په خپل ځای باندې صحیح راړه، او که نه هغه طریقه د نبی علیه السلام ده چې ټوله نیکي نیکي ده طریقه د نبی علیه السلام، نو هغه په خپل ځای باندې پوره پوره راړه. نو د دې وجې نه د هغې دپاره یې حکم وکړو یامرونه بالمعروف، د منافقانو په ضد باندې د مؤمنانو صفتونو ته ګورئ، وینهاون عن المنکر، او منع کول کوي د بدی د کارونو نه. منافق کار دا دی چې د کار خیر نه به منع کول کوي، او د مؤمن مسلمان دا کار دی چې دی به کار خیر طرف ته د خلکو دپاره ترغیب ورکوي. دارنګې د منافق کار دا دی بدی دپاره ترغیب ورکوي، او د مسلمان کار دا دی چې د بدی نه به منع کول کوي. دارنګې د منافقانو کار دا دی چې دی به د الله د یاد نه غفلت اختیاروي، او د مؤمن مسلمان کار څه دی؟ دی به پنځه وخته الله یادوي. نو فرمای ویقیمون الصلاة، او پابندي کوي د منځونو. د منافق کار دا دی چې د الله د یاد نه او که راځي مونځ وهم کسالا، او دی وی سست پست. او دارنګې قرآن کې راځي ویراؤون الناس، خلکو ته د خودنې دپاره د ریاکارۍ دپاره مونځ د چا په مخ کې چې کوي نو اوږد اوږد او اوږدې اوږدې سجدې او اوږدې اوږدې رکوګانې او ډېر په خوشو او زو سره به ولاړې، خو چې کله د الله تبارک وتعالی سره د اخلاص خبره شي نو بیا په هغې کې چې کم دی نو بې ایمانه دی. نو منافق همیشه دپاره د یاد الهي نه په غفلت کې پروت دی، او مؤمن مسلمان د یاد الهي وي دپاره پنځه وخته د الله په کور کې ازیری ورکوي، او ورسره ویؤتون الزکات، ورکوي زکات. څنګه چې د منافق لاس ته کار خیر نه بندي چې انفاق فی سبیل الله، او د الله په لاره کې مال ورکول دي. د مؤمن مسلمان کار څه دی؟ د هغه کار دا دی چې دی به چې کوم دی خرچه کوي د الله تعالی په لاره کې، او د بخل نه به کار نه اخلي، او د خپل مال نه به د الله تبارک وتعالی پرس کړی شي چې الله پې کم زکات پرس کړی دی دی به هغه ورکوي. د منافق غوني بني منافق یې تاوان ګڼي، او مؤمن مسلمان یې کار خیر ګڼي. ویؤتون الزکات، ورکوي زکات. ویطیعون الله ورسوله، تابعداري کوي د الله او د پیغمبر د الله تعالی. د منافق کار څه دی؟ چې کله د الله تبارک وتعالی د دین دپاره د تابعدارۍ او د پرمنبردارۍ او په هغې کې د قربانۍ خبره کیږي چې قرباني ورکوي، نو دی د دغې نه په شا شي. او دارنګې د الله تبارک وتعالی چې کوم احکامات دي هغه په خپل ځای باندې نه راوړي. د مؤمن مسلمان کار دا دی چې دی به د الله تابعداري، او د پیغمبر د الله به تابعداري. کوم کار چې کوي د الله د تابعدارۍ مطابق په کوي چې کوم الله تعلیمات رالیږلي دي او کوم احکام یې رالیږلي دي. او طریقه به د عمل څنګه کوي په طریقه د پیغمبر به یې کوي، نو د پیغمبر تابعدار دی. او منافق د دې په ضد باندې اولئک، دغه کسان چې دي سیرحمهم الله، زرده چې رحم به وکړي په دې باندې الله تعالی. د منافق تپاره یو لعنت ذکر کړی و، او دویمې والا عذاب سزا مقرر کړې وه. الله تبارک وتعالی فرمایلی وو ولعنهم الله، او دارنګې وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار نار جهنم خالدین فیها، د هغې دپاره اور د جهنم دی. او دارنګې ولعنهم الله، په لعنت کړي دي لپاره دي لره الله، او ورسره ولهم عذاب مقیم. 88 نمبر آیات کې دي لپاره عذاب دی همیشه. او د مؤمن دپاره سو پرمایل چې دا خسته صفتونه په ځان کې راوستېدل هغه دا دي چې د الله د دین چې کم په دین کې د یو سی ثبوت وی او دارنګي دلیل نو خلکو ته بدای خبري بیان کړي. اوس که زه تاسو ته د قران ترجمه او دا مختصر تفسیر زه تاسو ته بیانوم مختصر غني، نو په دې مختصر تفسیر کې به موږ لپکاري چې موږ د الله تبارک وتعالى د طرف نه چې کوم دلیل سره خبري چې موږ هغه خبره وکړو. کچرې د خبره د دلیل سره ني دا تبعید ده د انسان لپاره، د دنیا هم تبعید ده چې څوک دی اوري او څوک بیا په هغه عمل کوي هغه دی هم تبا کړو او ځان دې زکه تبا کړو چې د الله تبارک وتعالى درالي ګلی شوی دین چې مکمل دین دی تا هغه نه راخلی چې خلکو ته بیان کړي او تد چې کوم دی د ځان نوې بابا جی ویلی دی کاکا جی په کتاب کې لیکلی دی او دا چې کوم دی دو په تورات کې لیکتی او دا په انجیل کې لیکتی او دا په پلان کې کتاب کې لیکتی دا په پلان کې کتاب کې لیکتی چې قران راغلی دی او د نبی علی السلام سنت طریقې را رسیدلی دی حدیث د نبی علی السلام زمنګا د چا کتابونو ته ضرورت نشته او که نوې خبره په دین کې راو غورځیدا او هغه د نبی علی السلام په وخت کې نو په هغه باندې اجماع د امت پکیږي غټ غټ علما پکینی فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون کچری تاسو ته یو سیس پته نی نو بیا د علما کرامو نه تاسو کوي نو بیا هغه به د هغه حل راوباسي. خدا نه نه چې قران او سنت کې یو خبره لیکتا او ته به وای زب عالم خبره تقوا کې اکدم نه ته به د قران او د سنت خبره تقوا کې اکدی د عالم خبره د قران او د سنت په مقابله کې ته نشي غسته کدی واغستا نو لګ مخ کې مونږ سویلیو څه چل کړو يهوديانو ها چې د خپل علما او خبره چې کم نه هغه حلال او حرام د غیلې تصرف ورکړي اختیارات یې ول ورکړي نو دغه رنګ زمونږ په ملک کې خلکو چې کم نه علما ولا اختیارات ورکړو وی پلان کې علم سی بیا دا سی ویلی دي نو خو خلاف نشو کولی ته وته د قران آیات وای دی وی بابا جی پلان کې کلی هغه غټ علم چې شل کال علمونه کړیو او دلته تمام عمر خلکو ته د الله تبارک وتعالى دین خو مدرسې غټه جوړه کړې ده او ډیر په غټ ممبر باندې ناشته او ته وای چې دا علم نو دغه علم د قران او د سنت نه ته غټ غاڼې داستا خو خره غاڼای یې د قران او د سنت نه دا چې کوم ده هیڅوک تغټ نشي غړنلې د ټول نو چت شي بدا غړني نو د دې وجنه الله به په رحم وکي چې خلکو ته په دلیل سره بیان کړي الله به په رحم وکي او دارنګي ان الله عزیز حکیم یقینا الله تعالی غالب حکمت والا دی وعد الله المؤمنین وعد کړی دی الله د مؤمنانو سره سره والمؤمنات او د مؤمنانو خذ سره جنات اند جنتونو تجری من تحتها الانهار چ رواني بوي د لاندې دینه ولي خالدين فيها هميشه بوي پدې کې ومساكن طيبه او زينه د اوسېدو پاکيزه في جنات عدن په باغ چودا مشګيري کې وردوان من الله اکبر او رضامنتيا د طرف د الله نه ډېر لوي ده ذلك هو الفوز العظيم دا د کامیابې لوي الته د غي د پاره عذابونه ذکر کړیو دلته یو پرمایل سيرحمهم الله الله به رحم وکي او وعده د غي سره یې سکړی وا وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم دلته وی وعد الله المؤمنين والمؤمنات څنګه چې د غي سره وعده د اور د جهنم وا او الله تبارک وتعالى وی دا اور د جهنم ولا کافي نه دی او ور سره لعنت الله ولهم عذاب مقيم عذاب هميشه دلته د مؤمنانو د سړو د مؤمنانو خو سره سو عادت ده د جنتونو عادت ده چې د لاندې به ولي بهږي او دا نه ده چې ګنې سلګ وخت پي هميشه هميشه به بیا مرګ نشته ومساکن طيبتن او غزاینه د وسیدو پاکیزه پاک او خيستا زینه با الله تبارک وتعالى د وسیدو ورکی پی جنات عدن داسې زینه به چې باغچی به پکې الله تبارک وتعالى ولله تیاری نصیب کی په باغچو د امشګرای کې وردوان من الله اکبر او د دې ټول سزونه نه یو غټ سیزه یو خو هغه څه شه دی رضامنتیا د الله تعالی دا ډیر لوی ده رضامنتیا د الله پاک دا ډیر غټه ده جنت کې به جسمانی او روحانی هر قسم نعمتونه موجود وي، خو د ټولو نه غټ نعمت چې کم دی او د ټولو نه اوچت نعمت چې کم دی د الله تعالی رضا ده. ځکه چې په صحیح حدیث کې راځي الله به جنتیانو ته ووایي، الله تبارک وتعالی به جنتیانو ته ووایي، او د هغې متعلق هغه حدیث عن ابي سعید الخدری رضی الله تعالی عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال ان الله یقول لاهل الجنه یا اهل الجنه فيقولون لبیک ربنا وسعدیک والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك فيقول يا ربي فيقول الا اعطيكم افضل من ذلك فيقولون يا رب اي شيء افضل من ذلك فيقول عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. صحيح مسلم كده حديث راغلي دي ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ده حديث نقل كده دي النبي عليه السلام نا چې ان النبي صلى الله عليه وسلم قال چې نبي عليه السلام فرمایلی دي ان الله يقول لاهل الجنه الله تبارك وتعالى بجنت والا توي چې کله جنتيان جنت تشي جنت والا توي يا اهل الجنه ود جنت خوندانو ود جنت والو فيقولون لبيك ربنا وسعديك منغا حاضر يا الله تبارك وتعالى استا بنديگان حكم كوا سو كم دستا د طرفنا والخير في يديك او طول خير چ كم نستا په اختيار کې حكم كوا چ سو حكم کاي فيقول هل رضيتم ان الله پاک په وي ايتا سو رضاي فيقولون نديب وي جنتيان ما وما لنا لا نرضى يا ربي منغا ولی به نیو رضا یا زمنگ عربا وقد اعطیتنا او تا منگل را کردی دی ما لم تعطا احدا من خلقی چه تا چا تدا سی نعمتونا ندی ور کردی فیقولو نوبو ای اللہ تبارک و تعالی آلا اعطیتکم افضل من ذالک آیا زتا سلد دین یا غرسیز در نکم فیقولون یا رب نو جنتیان بوی ورب زمنگا ایو شاین افضل من ذالک دین ببل سشی غرائی د دین او بل سیس چې کوم دی هغه ابزلی فیقولون او به فرمای الله تعالی احل علیکم رضوانی تاسو نه زه بالکل د نن راځي نه پس رضا اوسیږم او رضا به یم ستاسو نه فلا اسخط علیکم بعده ابدا او د نن نه پس به زه په تاسو باندې چیرې غصه نه شم. دا په صحیح مسلم کې دا حدیث راغلی دی دا د پاره د رضامندیا دی. او بل چې کوم دی حدیث راغلی دی چې هغه موږ سورۃ الیونس کې په 24 نمبر آیات باندې ذکر کړو چې التبا الله تبارک وتعالی جنتیانو ته وایي چې تاسو څه شی غواړئ چې تاسو لزیات کم تريدون شیئا ازیدکم تاسو څه غواړئ چې لزیات کم فیقولون الم تبید وجوهنا یا الله تاسو موږ مخونه سپین نه کړو تا خو زمونږ مخونه سپین کړه الم تدخلنا الجنه او تا مونږ جنت ته داخل نشو داخل نکړو وتنجنا من النار او تا مونږ د اور نه بچ نکړو. قال نو نبی علیہ السلام فرمایل فیکشف الحجاب الله بچ کوم دی پرده لري او چې پرده لري کی په ما اوتو شیئا احب الیهم من النظر الى ربهم عز وجل جنتیانو ته بغیر د الله تبارک وتعالى د کتونا ټول نعمتونه چې کم دی نو هغه ډیر کم ښکاره شي او د الله لیدل به چې کم دی هغه ورته ډیر یو لوی نعمت ښکاره شي. نو دغلته په دغه حدیث کې راغلی چې تاسو نور څه غواړئ او دلته وایي تاسو رضا یئ نو دلته یې ولله د رضامندتیا دپاره چې په تاسو به غصه نه شم او هلته یې ورته د غوښتو دپاره خپل دیدار وښودو چې دا هغه غټ نعمت دی او چې دا نعمت خلک ویني د دې نه بل غټ نعمت په چې کم دی د جنت اغیبا نور ټول نعمتونه ورته کم ښکارا شي د دې نعمت په مقابله کې. رواه مسلم دا ام مسلم شریف دا حدیث ذکر کړی دی. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی وی ورضوان من الله اکبر او رضامندتیا د الله طرف نه ډیر لویه ده. ذلک هو الفوز العظیم دا د کامیابی لوی د الله رضا چې چاته نصیب شي نو د دې نه بل لوی ها بل ها کامیابی او بل لوی د انسان د فاره د خوشحالی سیس بل بسنګه کیدی شي. والمؤمنون والمؤمنات مؤمنان سړي او مؤمنان خزي بعضهم اولياء وبعض بعض د دینه دوستان د بازو دي يأمرون بالمعروف وينا کيدي د نیکید کارونو وینهون عن المنکر او من کول کید بدای د کارونو نا وینا کید الله تعالی د وحدانیت مسلی او من کول کید شرک نا ويقيمون الصلاة او پابندی کید منزونو ويؤتون الزکات او ورکی زکات ويطيعون الله ورسوله او تابعداری کید الله تعالی او د پیغمبر د الله تعالی اولایک دغه کسان چی دی سيرحمهم الله او زردی چ رحم بو کی پدی باندې الله تعالی ان الله یقینا الله تعالی چې دی عزیز حکیم غالب دی حکمت والا دی وعد الله المؤمنین والمؤمنات وعد کړی دی الله د مؤمنانو سره او مؤمنانو خو سره جنات اند جنتونو تجری من تحتها الانهار چې رواني به دی لاندې دی نه ولی خالدین فیها همیشه به پدې کې او مساکن طیبه او زینه د وسیدو پاکیزه فی جنات عدن په باغ چودا مشګیری کې وردوان من الله اکبر او رضامندیا د الله ډیر لوی ده ذلک هو الفوز العظیم دا د کامیابی لوی یاره د دې دغه لپاره فلسطین کې مولای صاحب مو کړه او داسې وخت چې په مسلمانانو باندې راشي نو دوا په منځونو کې مو سچ کم دی نو په آخري رکعت کې دا کیږي لکه